राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संबद्ध जाते पंत अनुसार 10 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्व सुन लो, मानो पूरा का पूरा धर्म, और सुन लो और सुन करके धारण कर लो। क्या धारण कर दे? कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, अपने को जो प्रतिकूल व्यवहार मालूम देता हो वो व्यवहार औरों के प्रति मत करो। ये धर्म है, धर्म। गीता में धर्म किसको कहा है? स्वकर्म को धर्म कहा है। कर्तव्य कर्म है अपना, वो अपना धर्म है। धर्म और स्वकर्म और स्वधर्म पर्यायवाचक है। 18वें अध्याय में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्म बताए, कर्म बताए, तो ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, वैश्य कर्म स्वभाव जम, शूद्र भी स्वभाव जम, श्वे कर्मणि अभिरता और यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वविदो स्वकर्मण आत्म व्यर्ज्य। ऐसे स्वकर्म करते करे श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्म स्वनुष्ठिता। स्वभाव नियत कर्म कुरु ना तो स्वभाव नियत कर्म और श्रेयान स्वधर्म। तो स्वकर्म को, स्वभावनीत कर्म को, चाहे स्वधर्म को हो, चाहे मनुष्य मात्र का कर्तव्य को हो, मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, और ये कर्तव्य का पालन करना है, ये कर्म है, और इसको निष्काम भाव से सबके हित के लिए करने का नाम योग है। ये दोनों मिलते हैं तब कर्म योग होता है, और योग नहीं मिलता तो कर्म होते हैं। कर्म वो शुभ शुभ फल देने वाले होते हैं, और योग कल्याण करने वाला होता है, वो शुभ शुभ फलों से अतीत तत्व को प्राप्त करने वाला योग होता है। तो कर्म योग में जो कर्म है ये पूर्वार्ध है, और योग है उत्तरार्ध है। जैसे गीता के 2वें अध्याय में 31 से 38 तक का प्रकरण है, 8 श्लोकों का, इसमें कर्म का वर्णन है, कर्तव्य कर्म का वर्णन है। पहले उपदेश दिया 20 श्लोकों में, अर्थात 30वें श्लोक तक शरीर और शरीरी इनका भेद बताया। अंत में देही नित्यम अवैद्यम देह सर्वस्व भारत, संपूर्ण देहों में देही नित्य निर्विकार है, और सब देह विकारी है, अनित्य है। इस बात किसी के लिए भी कभी शोक करने की जरूरत नहीं, शोक नहीं करना चाहिए, यह बात 30वें में कही। ऐसा कहकर ये कहा स्वधर्म भी सापेक्षा न विकम्प तुम अर्सी। स्वधर्म तो देखे अपना धर्म, तो क्षात्र धर्म क्या युद्ध पलायनम, युद्ध में पीठ न दिखाना, यह तेरा क्षात्र धर्म है। तो क्षत्रिय का धर्म है चूई चारों वर्णों का धर्म है, तो चारों वर्णों का धर्म वहां पर एक क्षत्रिय को लेकर कहा। उस धर्म के करने से लाभ है, उसके न करने से हानि है, ये दो बातें भगवान ने 8 श्लोकों में बताई। कर्म करने से लाभ है, न करने से हानि है, ये दो बातें कही। जिसमें करने से लाभ है, दो श्लोक पहले बताए, और अचेतों में धर्म न कर देती, धर्म का अनुष्ठान न करेगा तो पतन होगा, चार श्लोकों में बताया। फिर दो श्लोकों में कर्म कर्तव्य धर्म बताया, तो आठ श्लोकों में, चार श्लोकों में कर्तव्य न करने से हानि का वर्णन किया, और दो पहले और दो पीछे में कर्तव्य करने से कल्याण की बात बताई। ये बताकर ऐसा विहिता सांख्य बुद्धि युद्ध योग। अब योग में सुनो, योग में बुद्धि सुनो, तो योग में बुद्धि बताई। बुद्धि, बुद्धि क्या है? गीता में समबुद्धि विशेष थे, समबुद्धि विशेष है, तो समबुद्धि रखना ये योग के विषय में है, क्योंकि योग का लक्षण समत्वम योग उच्यते, समता रखना, मन सिद्धि सिद्धि और समभूत्व, सिद्धि असिद्धि अपने हाथ की बात नहीं है। तो गीता कहती है सिद्धि असिद्धि में सम रहना, कोई भी काम करे वो पूरा हो जाए तो सिद्धि हुई, अधूरा रह जाए तो सिद्धि असिद्धि हुई, उसका अच्छा फल मिल जाए तो सिद्धि हुई सिद्धि, और अच्छा फल न मिले तो असिद्धि हुई, आदर हो जाए तो सिद्धि हुई, अनादर हो जाए तो असिद्धि हुई, महिमा हो जाए तो सिद्धि हुई, निंदा हो जाए तो असिद्धि हुई। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना, फल की प्राप्ति हो न प्राप्ति हो इसमें सम रहना। क्यों रहना सम? कि ये अपने हाथ की बात नहीं है, कर्तव्य कर्म करना, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं। मानो कर्म कर्तव्य कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु प्राप्त करने में अस्वतंत्र है। इस वास्ते अस्वतंत्रता की बात करेगा तो पावेगा, जैसे जितना बोझ उठाना चाहिए उठा सकते हैं उतना उठाना तो ठीक है, और अधिक उठावेगा तो उठेगा नहीं और ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इस वास्ते कहावत है मूर्ख खाए मरे का उठाए मरे, मूर्ख के मरने की बात है, तो ज्यादा खा लेता है ज्यादा उठा लेता है। तो अपने से हो सके जो काम करे, हो सकता है कर्तव्य कर्म करना और फल की इच्छा न करना, ये कर सकता है आदमी। कर्तव्य पालन करने में भी ये परतंत्र नहीं है, और फल की इच्छा करना न इच्छा करना इसमें भी ये स्वतंत्र है। तो फल की इच्छा न करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए, यह खास कर्मयोग हुआ। अब इसमें एक विलक्षण बात है, अपने पास जो सामग्री है वो सब सामग्री मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, बल मिला हुआ है, योग्यता मिली हुई है, विद्या मिली हुई है, स्वास्थ्य मिला हुआ है, अपनी मिली हुई चीज है। तो मिली हुई चीज है वो बिछड़ने वाली, हमारे को मिली है बिछड़ेगी, सदा साथ नहीं रहेगी। तो मिली है किससे, ये ख्याल करना है, किससे मिली? संसार से मिली, प्रकृति से मिली, परमात्मा से मिली। स्थूल से स्थूल बुद्धि प्रकृति संसार से मिली, शरीर मिला माँ बाप से मिला, अन्न से पला दूध से पला, और गुरुजनों से शिक्षा ली, विद्वान बने समझदार बने, व्यवहार से व्यवहार सीखा, तो ये सब की अपनी योग्यता मिली है, बल मिला है, समझ मिली है, ये सब मिली हुई चीज है। तो मिली है कृष्ण संसार से, तो संसार की सेवा में लगा देना, उनकी लगा देना, इसकी फल इच्छा करना ईमानदारी नहीं है। जिसकी चीज जिसको दे दी, जिसके लिए थी वो, उसे फल की इच्छा क्या करना, तो हमारे को योग्यता मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिली है, समय मिला है, अवसर मिला है, तो मिले हुए अवसर से, मिले हुए बल से, मिली हुई योग्यता से दूसरों की सेवा कर देना। तो मिला है दूसरों से, इस बात से दूसरों की सेवा कर देना, ये कर्म योग होता है। और ये सब चीज प्रकृति से पैदा हुई है, ये स्थूल दृष्टि में संसार से मिली, सूक्ष्म दृष्टि से कारण प्रकृति है, तो प्रकृति से मिली प्रकृति को दे देना, संसार से मिली संसार को देना कर्मयोग, और प्रकृति से मिली ये स्वयं तो परमात्मा का अंश है और मिली उस प्रकृति का अंश है, मदर श्रेष्ठानी यानी प्रकृति स्थानी, तो ये मिली प्रकृति की है। तो अपने तो अलग हो जाना और इसको प्रकृति को सौंप देना, ये ज्ञान योग हो जाएगा। विवेक द्वारा मिली वस्तु को अपनी न माने, प्रकृति की माने, प्रकृति उस कर्माणी, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणे व्यकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। तो प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, हमारे द्वारा नहीं, उससे प्रकृति के पदार्थ और क्रिया है। इनसे अपने को अलग मानना, अलग स्वीकार करना, अलग अनुभव करना कि प्रकृति के क्रियाओं के पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है, हम नित्य है, ये सब अनित्य है, मैं निर्विकार हूँ, ये सब विकारी है, मैं निरंतर रहने वाला हूँ, ये निरंतर बदलने वाला है, तो इसका हमारा संबंध नहीं। उनसे अपने को अलग कर लेना, ये ज्ञान योग है। और प्रकृति और पुरुष किसके है? परमात्मा के है। परमात्मा का ये स्वभाव है, प्रकृति कह दो स्वभाव कह दो, ये परमात्मा का है। तो सातवें अध्याय में भूमि रापो नलो वायु आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति बताई और जीव रूपी परा प्रकृति बताई। तो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति को उसे कहते हैं कि जिसकी प्रकृति है उसकी तरफ जाना, परमात्मा का है ये, तो परमात्मा की तरफ जाना, और परमात्मा की अपरा है इसकी तरफ से उदासीन हो जाना, इस तरफ नहीं जाना, अपरा बन जाओ तो फंस जाओगे। तो परा प्रकृति होकर परमात्मा की तरफ जाना ही उचित है, अपरा की तरफ जाना अनुचित है, क्योंकि अपने से ऊंची तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। तो भूमि राप अनल वायु खंग मना बुद्धि अहम, ये आज की अपरा प्रकृति है, इससे ये शरीर संसार बना है, और जीव रूप है वो परमात्मा की परा प्रकृति है। इसमें एक बात मैंने कही है, एक दो बार कह दिया, अभी अब तीन बार और कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य ये दो है और एक है, दोनों बातें हैं, हमारा स्वभाव और हम ये दो हैं और एक है। दो कैसे हैं कि स्वभाव बनता है और बिगड़ता है और हम रहते हैं। हमारे स्वभाव में क्रोध प्रकृति होती है, क्रोध में शांत प्रकृति हो जाती है, क्रूर प्रकृति होती है, हमें सौम्य प्रकृति होती है। तो प्रकृति में बदलना होता है, परंतु हमारे में बदलना नहीं होता। इस बार ये दो है, हमारे से अलग है, प्रकृति अलग है, हम अलग है। एक कैसे है, एक है प्रकृति हमारी है, उनको दो नहीं कर सकते। जैसे हम अलग हो जाए और हमारी प्रकृति को अलग कर दे, क्रोध ही प्रकृति है तो हम अलग रहे और क्रोध अलग रह जाए, सौम्य प्रकृति है तो हम अलग है और अलग सौम्य प्रकृति को बता दे, ऐसा नहीं बता सकते। जैसे अग्नि में दाई कर सकती है तो वह शक्ति अग्नि के साथ है, परंतु दाई का शक्ति अलग है, प्रकाश का शक्ति अलग है, अग्नि अलग है। तो इससे हमारी शक्ति हमारी प्रकृति अलग है, तो अलग विश्वास है कि घटती बढ़ती है, हम घटते बढ़ते नहीं, और एक विश्वास है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हमारे से हमारे क्रोध की अलग सत्ता है क्या, निकाल कर दे ये हमारा क्रोध पड़ा इधर, ये हमारी शुद्ध प्रकृति पड़ी, ये हमारी अशुद्ध प्रकृति है, इसको अलग नहीं कर सकते, इस वास्ते एक है, परंतु प्रकृति परिवर्तनशील है, हम अपरिवर्तनशील है, पर दोनों की एकता है, एक है। तो हमें करना क्या है, हमें प्रकृति को शुद्ध करना है, अपने स्वभाव को निर्मल करना है, ये हमारा कर्तव्य है। स्वयं तो है जैसे ही रहेगा, क्रूर से क्रूर प्रकृति वाला परमात्मा का अंश है, और सौम्य से सौम्य प्रकृति वाला भी परमात्मा का अंश है, उसमें कोई फर्क नहीं। घातुक है, क्रूर है, कसाई है, उसका स्वभाव कसाई का है, परंतु अंश तो परमात्मा का है, और महात्मा से महात्मा तत्व जीवन भगवत प्रेमी योगी, उसका स्वरूप तो परमात्मा साथी एक है, स्वभाव उनका अलग है। तो स्वभाव बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा सज्जन है, ये क्रूर है, ये सौम्य है, ये साधु प्रकृति है, ये असाधु प्रकृति है, ये धर्मात्मा है, ये पापात्मा है। तो ये स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो स्वभाव को शुद्ध बनाना ही खास मनुष्य का कर्तव्य है, ये स्वभाव को शुद्ध बनाने की योग्यता मनुष्य में है, पशु पक्षी में नहीं है, सीख तो लेते हैं पशु पक्षी भी, नाटक में, खेल में, थिएटर में, सर्कस में, बंदर है, हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, ये भी सीख लेंगे, खेलना सीख लेंगे, कई तरह के नाटक करते सिखा देंगे, परंतु सौम्य बन जाए, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए, ये योग्यता नहीं है। तो सीखने की योग्यता वहां भी है, पर समझने की योग्यता नहीं है। प्रकृति के सुधार करने की, जिससे उनके कल्याण हो जाए, ये वहां नहीं है, ये यहाँ ही है। देवताओं में है वो, परंतु देवता भोग भोगने के लिए गए हैं, और नारकी जीव भोग भोगने के लिए गए हैं। शुभ भोग भोगने के लिए देवता गए हैं, अशुभ भोगने के लिए नरक गए हैं। तो वे भोगी हो रही है, वो कर्मी हो रही नहीं है, और मोक्षी हो रही तो है ही नहीं, साधकी हो रही है ही नहीं। उनमें भी अच्छा काम करते हुए भी सिद्ध हो जाए, ऐसे पशु पक्षियों में भी गिदराज आदि भक्त हो गए, वो अपवाद है, वो खास चीज नहीं है, खास मनुष्यों के ऊपर ये जिम्मेवारी है। तो हम अपना स्वभाव शुद्ध बना सकते हैं, अशुद्ध बना सकते हैं, और इतना शुद्ध बना सकते हैं जैसे मनुष्य जन्म में कि भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और पालन और श्रृंगार करने वाले सर्व समर्थ परमात्मा भी भगत मेरे मुकुट मणि कह सकते, केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने से। स्वरूप तो वही है, पापी का पुण्यात्मा भी एक ही है। इस वास्ते शुद्ध का स्वभाव हो गया है, उनकी दृष्टि शुभ हो गई है, उनकी दृष्टि सम हो गई है। तो सुरन मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सभेशु पापेशु समबुद्धि विशेषते, सब में समबुद्धि, मनुष्य परमात्मा को देखते, उस परमात्मा को देखने की बुद्धि उसको हो गई, क्योंकि जो सम है उस समता करते करते सिद्धि सिद्धि और समभूतवा, ये समता रखते रखते उस सम परमात्मा को प्राप्त हो गए। यही तेजत सर्गो ये साम्य स्थित मना, जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने जीते जी संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिनका स्वभाव सम और निर्दोष हो गया, कोई दोष नहीं, इसे सम हो गया, निर्दोष हो गया तो निर्दोष ही निर्दोष अंतकरण हो गया। तो अंतकरण में दोष सदोष निर्दोष होता है, स्वयं आत्मा में नहीं होता है, आत्मा तो वैसे ही रहता है। अंतकरण ये साम्य स्थित माना, इस बार समुद्र विशेष परिता समदर्शी समम पश्यति, समम पश्यति सम देखना, सम देखना तो देखना सम होता है, स्वरूप तो सम है ही, स्वभाव विषम हुआ है, इस विषम स्वभाव को सम बनाना है, ये खास मनुष्य का कर्तव्य है। तो सम कब बनेगा, पहले धर्मात्मा बनेगा। आज उसी स्थान पर क्या कि शूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुनवाची वा वसूल कर धारण कर लो, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, अपने लिए जो दूसरों का बुरा स्वभाव दिखता है वो बुरा स्वभाव औरों को साथ मत करो, और भला चीता भला करो पर कम से कम बुरा मत करो, भला नहीं हो सके तो इतने हानि की नहीं है पर बुरा करो तो हानि है, इस वास्ते दूसरों के साथ बुरा ही मत करो। इसमें मार्मिक बात है, पहले भी कही थोड़ी अब फिर कहता हूं, हमारे वो चीज मिली हुई है, मिली हुई का दो होता है, एक तो हमारे में घुल मिल गई और एक दूसरों से पाई है, हमने दूसरों से मिली है, तो हमारे पास जो सामग्री है वो दूसरों से मिली हुई है, संसार से मिली चाहे प्रकृति से मिली चाहे परमात्मा से मिली, तो मूल तो परमात्मा से मिली है और स्थूल दृष्टि संसार से मिली है और विचार विवेक दृष्टि से प्रकृति से मिली है, तो वो मिली हुई सो शुद्ध बना लेना, पवित्र बना लेना। तो पवित्र बनाने में क्या है, इसमें एक मार्मिक बात है, जो संसार से मिली है वो संसार की है और संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, संसार की है संसार के लिए है, अपने लिए अपने लिए नहीं। तो शरीर हमारा है और संपत्ति वैभव योग्यता वो औरों के लिए है, औरों के लिए करने से फल होता है वो हमारे लिए होता है, परंतु ये है औरों के लिए, औरों को सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना हित करना भला करना उनके लिए है, अपने सुख पाने के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, बड़ा असुविधा के लिए नहीं, अपना अपने स्वाभाविक है, परंतु दूसरों के हित करने के लिए है। तो सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में जो प्रीति रखते हैं भगवान के देवी मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र के हित में हित रखना, क्यों रखना कि आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, तो आप अपना हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं, तो कोई भी अहित नहीं चाहता, हित चाहते हो तो दूसरों का हित करो, आत्मा न प्रतिकूलानी, अहित नहीं चाहते तो किसी का अहित न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, लाभ पहुंचाओ हित करो पर कम से कम अहित न हो जाए। ये अहित मामूली चीज देते है, अहित छोड़ने से हित होने लगेगा। मनुष्य हित करने की चेष्टा करता है, अहित के त्याग की चेष्टा कम करता है, इस वास्ते साधकों के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि दूसरे का अहित न हो जाए, दूसरे का बिगाड़ न हो जाए, सुधार करो परंतु बिगाड़ कभी मत करो, सुधार कम हो तो कम सही पर बिगाड़ किंचित मात्र भी न करो, नुकसान दूसरे किसी का मत करो, इसमें सावधान विशेष रहना है। तो यही है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न सभासरेत। हम बिगाड़ नहीं चाहते, हम अपनी निंदा नहीं चाहते, हम अपना तिरस्कार नहीं चाहते, हम अपने दुख नहीं चाहते। तो दूसरों को दुख मत दो, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों का निरादर मत करो, दूसरों का तिरस्कार मत करो। ये खास हमारे काम है, ये है धर्म। ये मनुष्य का कर्तव्य कर्म कह दो, चाहे मनुष्य का धर्म कह दो। कर्तव्य कर्म को भी धर्म कहते हैं, ऐसा मतलब कर्तव्य कर्म है। और ये कहा जाए निष्काम भाव से क्षमता रखते हुए, तो ये कर्म योग हो जाता है। कर्मयोग, कर्मयोग के दो भाग है, कर्म एक योग, समत्वम योग उच्यते। एक दूसरी परिभाषा और भी आई है, वो आई है छठे अध्याय में, समत्वम ये दूसरे अध्याय में आई। और छठे अध्याय में तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग से वियोग उसका नाम योग है, दुखों से वियोग। तो दुख संसार दुखालय है, इससे वियोग का नाम योग है। तो इसमें योग में उसमें क्या फर्क है कि जड़ता का त्याग करना है दुख संयोग वियोग, और समता को प्राप्त करना है परमात्मा को, निर्दोष सम है परमात्मा। तो जड़ता का त्याग करो तो ही नहीं, आपका योग हो गया और परमात्मा में स्थिति गुरु तो योग हो गया। सर्वथा जड़ता के त्याग करने पर समता में स्थिति स्वतः हो जाएगी, और समता में स्थिति होने पर जड़ता का त्याग स्वतः हो जाएगा। ये दो प्रकार एक ही है। इस वर्ष सत्संग नाम कुसंग त्याग करना भी सत्संग है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना भी सत्संग है, सदगुण शुद्धाचारों का ग्रहण करना भी सत्संग है। मानो असत संग त्याग करना भी सत्संग, और सत वस्तु का ग्रहण करना भी सत्संग। असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। तो असत का त्याग करना तो क्यों करना, वो बात फिर तीसरा कहता हूँ, दो बार कह दी, तीसरी दफा और कहता हूँ। हमारे वो चीज मिली है, तो मिली हुई हमारी नहीं है, जिनसे मिली उनकी है। अब किन से मिली हमारे को पूरा पता नहीं, और उनको करना भी कर भी सकते हैं नहीं भी। जैसे हमने पढ़ाई की गुरुजनों से, तो गुरुजनों को पढ़ावे ये तो योग्यता नहीं, तो नहीं पढ़े उनको पढ़ावे। परस्परम भाव यंता श्रेय परमावापसत। तो हमारी कमी की पूर्ति दूसरों से हुई, तो दूसरों की कमी की पूर्ति और हमेशा हम करने पड़े। जैसे मैंने बताया घड़ी के पुर्जे होते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसकी आपूर्ति ये कर देता है, इसकी आपूर्ति ये कर देता है, तो घड़ी चलती है। तो आपूर्ति करना भी क्या है, एक बड़ी तात्विक बात है। वो क्या है कि हम जब आपकी सेवा करें, आप मेरी करें, तो इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम तत्व प्राप्त करना है, परमात्मा है उसकी भक्ति प्रेम है। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। तो प्रेम बढ़ेगा, मैं मेरा स्वार्थ करूं, आप आपका स्वार्थ करें, तो बैर बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तभी सर्वभूत हिति रहता, अपनी तरफ सबका हित हित करे। तो धर्मात्मा होते हैं, उसके द्वारा अहित नहीं होता, हित होता है। इस वास्ते एक विलक्षण बात होती, इसका नतीजा ही और विलक्षण होता है कि धर्मात्मा को सभी चाहते हैं, धर्मात्मा की सबको गर्ज है। परंतु वास्तविक धर्मात्मा हो जाता है, उसे किसी गर्ज नहीं होती। सबकी सेवा करता है, पर कोई सेवा ना करे तो कोई अभाव नहीं होता। एक दूसरों को धर्मात्मा की गरज है, क्योंकि वह अधर्म करते हैं, तो धर्मात्मा के बिना हम धर्म सीख भी नहीं सकते और हमारा सुख भी नहीं हो सकता। तो धर्मात्मा है, श्रेष्ठ पुरुष है, उसकी आवश्यकता संसार मात्र को है। क्यों है कि उसने ईमानदारी की है, तो ईमानदारी एक दूसरे को अपनी न माने, संसार किसी संसार को माने, प्रकृति की प्रकृति को माने, परमात्मा परमात्मा को माने, अपनी माने तो जन्म वो दुख पाओ कष्ट पाओ, क्यों बेईमान तो सुखी नहीं हो सकता। इस वास्ते ईमानदारी धारण करनी है और साधक समझ साधक होकर और बेईमानी नहीं सुने तो क्या सुनेगा, छोटी से छोटी कम से कम बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी करे। तो ईमानदारी क्या, वो शूयताम धर्म सर्वस्वम, अपना धर्म स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते नरा। ये अभिरता है ना पद, ये ध्यान देना थोड़ा, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो योगारूढ़ होता है वो, तो योग में आरूढ़ होता है कब होता है, तदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, न कर्म में आसक्ति करता है न फल में आसक्ति करता है तब योग रूढ़ होता है। ध्यान देकर सुनना, न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति न करे और स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने में कभी अभिरति होनी चाहिए। तो अभिरति आसक्ति दो चीज है, आसक्ति त्याग की बात कही, न कर्म सु अनुसज्जते और स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, इसमें अभिरति कही। तो अभिरति क्या और आसक्ति क्या, अपने लिए करता है वो आसक्ति होती है, औरों के लिए करता है वो रति होती है। रति नाम प्रेम का है, यह तो आत्मरति नहीं विषाद आत्मतृत स्वे स्वे कर्मणि अभिरत योन्त सुख अंतरा राम। रति परमात्मा के प्रेम का नाम, तो कर्तव्य कर्म में प्रेम हो, आसक्ति नहीं, प्रेम में तत्परता से शुद्ध रीति से इत्रोघात के लिए करे, बड़ी सावधानी से। आसक्ति होती अपने लिए, अपने लिए करना, तो अपने लिए करना है ये है जड़ता, औरों के लिए करना है चेतनता। क्योंकि अपने लिए करोगे तो जड़ता की तो पोषण करोगे, शरीर इंद्रिया अंतगण ये जड़ है इसके पोषण करोगे तो जड़ता मुख्य होगी, औरों के लिए करोगे तो जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो गया तो आपके चिन्मता की प्राप्ति होगी। तो देना ही देना है चेतनता, लेना ही लेना है जड़ता। पशु पक्षी वृक्ष आदि लेते ही लेते हैं, देते नहीं, ऐसे लोग ले लेते हैं बात अलग है, बट देने की योग्यता नहीं। और भगवान के भक्त देते ही देते लेते नहीं है। इस बात हेतु रहित जग जुगोपकारी तुम तुम्हारे सेवक उपकारी, भगवान और भगवान के भक्त हेतु बिना हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुगोपकारी बिना हेतु हित करते हैं, तो हित करने में अभिरति होती है। देखो दोनों में सुख होता है, अभिरति में सुख होता है, आसक्ति में सुख होता है। बस आसक्ति में सुख होता है अपने स्वार्थ को लेकर, और अभिरति में दूसरे को हित लेकर, दूसरे के हित से आनंद आता है। जैसे हम किसी को मार्ग बता दें कि मार्ग ऐसे जाता है, ऐसे जाना, ऐसे ऐसे मार्ग बताएं, तो मार्ग बताने में जो हमें प्रसन्नता होती है वो अभिरति है, और मार्ग पूछने में जो हमारी प्रसन्नता होती है वो आसक्ति है। वो आसक्ति आवश्यकता वाली आसक्ति है, आसक्ति के भेद है, एक ज्यादा आसक्ति है वो कम आसक्ति है। तो आवश्यकता के अनुसार चीन लेना, उसमें भी आसक्ति न हो और अभिरति हो दूसरों के हित करने में। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। ये कर्मयोग में आया है और ये खास आया है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में सबका हित करना, तो सबका हित करना ज्ञान योग में विशेष कही। तो ये विचार हुए ज्ञान योग में क्या बात, ये तो कर्मयोग की बात है। तो ज्ञान योग में जो अपना केवल एकाग्र करता है उसे ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु उसकी अगर सब लोगों ने हित करने की वृत्ति हो तो उसे जल्दी कल्याण होता है। इस वास्ते गीता ने कहा संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग्यता, बिना योग के सर्ग की सिद्धि कठिनता से होती है और कर्मियों करे तो सिद्धि बहुत जल्दी होती है, और कर्मियों केवल करता जाए तो उसे सिद्धि से होती है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग्यता, तो संन्यासियों के लिए योग की आवश्यकता है। योग युग तो मुनिर ब्रह्म से योग युग तो स्वतंत्रता से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान योग के लिए कर्म योग की जरूरत है, कर्म योग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है, ये बात निकली इसे। तो सर्वभूत हितेरता ये वृत्ति सबको चाहिए, कर्मयोगी की भी यही हो, ज्ञान योगी भी यही हो, भक्ति योगी भी यही हो। भक्त भगवान का वही हो सकता है जो भगवान के स्वभाव से मेल खाता हो। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि सबका हित करना, सबका पालन पोषण करना, सबका ही। तो भगवान का स्वभाव भक्त में आना चाहिए, इस बात भक्त भी ऐसा ही करता है, सबके हित का करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो सबका भक्त होता है, ध्यान दिया, बड़ी अटपटी बात आती है। जैसे सेठ का मुनीम होता है वो सेठ का नौकर है, सेठ के पोता का भी नौकर है, वो मालिक नहीं है। ऐसे भगवान का भक्त होता है, संसार का भी भक्त होता है। तो बिना हेतु हित करने वाले भगवान है, तो भगवान का भक्त भी बिना हेतु हित करने वाला होता है। तो हित करने वाला मानो हेतु रहित, मनु स्वार्थ रहित, तो स्वार्थ से ही तो हित सब करते हैं। मनुष्य मात्र भी लेन देन करते हैं, पैसा ले लिया, कपड़ा दे दिया, कपड़ा ले लिया, पैसे दे दिए आपस में, तो लेता और देता दोनों, ये तो है मनुष्य। और लेता ही लेता है पशु और वृक्ष, और देता ही देता है भगवान और भगत, लेता ही नहीं देता ही देता है, बिना स्वार्थित करता है। तो साधक का बनता है कि लेना कम करे, देना ज्यादा कर दे, ज्यादा करते करते देना ही देना हो जाए तो भक्त हो जाता है, तत्व भी हो जाता है। और लेने की लेने की जब तक रहती है तब तक साधन है, पर देना मुख शुरू करने से साधन सिद्ध होता है। देना सिद्ध न करते, लेना ही लेना करेंगे तो साधु सिद्ध नहीं होता। थोड़ा नित्यनेम कर लेता है, जप कर लेता है, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, अच्छी बात है, चक्कर अच्छी बात है, पर साधक नहीं होता। साधक मानो परमात्मा की प्राप्ति करने के मार्ग में चलने वाला साधक। तो मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य की जो महिमा गाई गई है वो साधक बनाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है। तो सेवा कब शुरू होगी, कहते श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा सेवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित। दूसरा अहित ना करे, इतना तो पहले ही करो, हित करना है, इनमें तो कुछ खर्च होता है, शरीर से कर तो परिश्रम होता है, पर अहित न करने में क्या परिश्रम होता है, क्या खर्च होता है। तो कम से कम ये तो शुरू कर देना चाहिए। अर्थ में ख्याल रखो कि मेरे द्वारा दूसरों को दुख न हो जाए, दूसरों का अहित न हो जाए, ये डरते रहो। गीता में तो अभय बताया है, अभयम सत्य शुद्ध हुई, और के डरते रहो, ये क्या बात, ये तो उल्टी बात हो गई। डरते रहो किस से, किसी का आहित न हो जाए। अब ये किसका नाम कि अपना भाई लगता है, हमारी जान चली जाएगी, घर चला जाएगा, धन चला जाएगा, हमारी चीज चली जाएगी, वो होता है भय, वो भी डर है एक, और ये डर है। तो ये डर बड़ा उत्तम है, किसी का अहित न हो जाए ये डर नहीं है, ये अभय हो जाता है। किसी का अहित न करो अभय हो जाता है। ये योग जो समाया है, जो दया करता है, दूसरों हित करता है, उसके पास में स्वाभाविक बैर करने वाले बैर छोड़ देते हैं। वाल्मीकि जी आश्रम गए तो सिंह और हरिण साथ में खेलते सभी। विगत बैर बेर एक संगा, विगत बैर बेर एक, बिल्ली और सूहे का बैर है, कुत्ते और बिल्ली का बैर है, पर वहां विगत बैर बेर एक संगा। तो क्या है कि ऋषि का प्रभाव है, ऋषि के हृदय में बैर किसी से नहीं तो उनका असर पड़ता है, तो बैर मिटता है, तो सबका हित होता है, किसी को दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। अपने प्रारब्ध का कष्ट पाते हैं, कोई बता नहीं, कष्ट देने वाले कष्ट नहीं देते। तो ये है आत्मना प्रतिकूल नहीं परेशान घर समाचित, किसी का अहित नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी का हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, अहिंसा में असली स्थिति हो जाएगी, तो तत्सन्निधो वैर त्याग, उसके समित में बैर नहीं होगा, तुझे बैर छोड़ देंगे। संतों के सामने आते हैं आदमी, कहते हैं कि महाराज हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप सब झूठ नहीं बोलेंगे, आप सब नहीं बोलेंगे, तो महाराज तो मना ही नहीं किया, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो कम सो। और मारवाड़ी कहावत है, एक घर तो डाकर नहीं टाले, एक घर तो टाले कम से कम, भगवान के सामने मां नहीं बोले तो वही सोते ही स्वाभाविक उन सदगुण आते। तो लोगों को अच्छे धर्मात्मा की जरूरत क्यों है, कि धर्मात्मा के द्वारा सबको लाभ होता है, सबको हित होता है, सबको सुख पहुंचाता है। हरेक को भी अपनी माँ अच्छी लगती है, माँ क्यों अच्छी लगे भाई, बूढ़ी बूढ़ी संतों को देखा बुखार लगा है, माँ अब माँ कहाँ है, माँ तो कुछ आश्रम में रही, और आप हो गए कुछ 83 वर्ष हो गए, अब माँ कहाँ। पर माँ का असर होता है, क्यों होता है कि माँ पालन करती है, पालन करने वाली शक्ति है, प्यार करती है, अपना दूध पिलाती है, अपना गोद में रखती है, अपना कपड़ा उड़ाती है, अपनी चीज सब बच्चे के लिए करती है, वो इस वास्ते माँ होती है। ऐसे संत महात्मा भी माँ होते, सबके हित करते, सबका भला करते हैं। वो माँ एक बड़ी होती है, वो माँ शरीर की माँ होती है, और महात्मा संत होते आत्मा की माँ होते। मनु माँ के द्वारा शरीर का पालन होता है, यद्यपि माँ गुरु माना है शास्त्र में, पहला गुरु माँ है, तो शिक्षा माँ से मिलती है, परंतु तो माँ का संबंध शरीर के साथ मुख्य है, शरीर को जन्म दिया है। और संत और भगवान ये आत्मा है, ममई वासु परमात्मा का अंश है, इस वास्ते उसका कल्याण हो, उसका हित हो, ऐसा भाव होता है। तो मैं सदा ही सबका हित चाहते हैं, इस वास्ते दुनिया सबको गर्ज होती है धर्मात्मा की, और धर्मात्मा है गर्ज क्या है, उसे पाप है ही नहीं, दुराचार करता ही नहीं, इस वास्ते उसको सब चाहते हैं, और वो सबकी सेवा करता है। जो भगवान का भक्त होता है सबकी सेवा करता है, जो संतों का भक्त होता है वो सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा नहीं करते वो संतों का भक्त भी नहीं, जो भगवान का भक्त भी नहीं, क्यों भगवान के भक्त और भगत दोनों बिना स्वार्थित करते हैं, तो भगवान के भक्त में संतों के भक्त में ये चीज आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो भगवान के संत की भक्ति क्या हुई। जिसके भगत हो इष्ट देव की बात अपने में आनी चाहिए, तभी न उनके भक्त सिद्ध होंगे। तो स्वाभाविक होना चाहिए कि भाई किसी के आत्मा न प्रतिकूल आ रही, परेशान न समाज रहे, तो प्रतिकूल न करने से अनुकूल होने लगेगा स्वाभाविक। निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करने पर भेदभाव होने लगता है, इस वास्ते निषिद्ध का त्याग है ये बड़ा भारी महत्व है। आज जान जान कर निषिद्ध का आचरण करते हैं, बुरे बुरे व्यसन सेवन करते हैं, बाजार की चीजों में महान मानस जगह मिला हुआ ऐसी अंग्रेजों ने प्रचार किया है, और उनकी स्कीम है कि शहरों शहरों में दो दो चार दुकान भोजन की बनानी, और भोजन खाना जिसमें मांस मदिरा आदि उनमें प्रवेश करना जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसका स्कीम सोची हुई है। स्कूलों में भोजन कराना कि वो अंडे किसे मांसों को खिलाना, माँ बाप समझे भाई आप ऑटोमेटिक घर को वही खा लेंगे तो उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए या उनका काम सिद्ध हो जाए, हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। और हिंदू धर्म स्वयं आपका नष्ट करने को चले, पैदा ही न हो नष्ट करने का उपाय, एक मार्ग न नष्ट करने का उपाय और वृत्ति नष्ट करने के तीन उपाय हो गए। मार्ग न नष्ट करने का उपाय और जन्म न नहीं देना नष्ट करने का उपाय और वह धर्म वृत्ति का नाश कर देना नष्ट करने का उपाय। तो ऐसा हो रहा है हिंदुओं पर गायों पर बड़ी आफत आई हुई है। तो इस वास्ते आप किसी का अहित न करे परंतु अपना भी अहित न करे, ये तो नहीं अपना का हित करे। दूसरों का हित करने वाला का स्वतः हित होता है स्वाभाविक ही। ते प्राप्त मामेव सर्वभूति तेरता, तो हमारे पास वस्तु मिली है वो औरों से मिली है औरों के लिए है। ये चार बार कह दिया, ये खूब समझने की बात है। हमारे को जो मिला हुआ है पीछे से मिली हुई चीज है, अब स्वयं भगवान है उनसे तो हमारा आप स्वयं मिले, स्वयं परमात्मा के अंश है। इस बात से भगवान की तरफ हमें जाना चाहिए स्वाभाविक। तो कोई स्वाभाविक भजन को मैं होता ही नहीं, बच्चा होता है तो माँ को चाहता है, तो हमारी भी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि हम भगवान को ही चाहे। पर ये क्या बात है भाई, अंश तो भगवान में भगवान के और चाहे संसार को, अंश तो चेतन के और जाड़े जड़ को, या क्या कौतुक है। हमारी चाह वो चाहिए, आग सुलगाते तो ऊपर को जाती है, पत्र फेंक तो नीचे को आता है, तो पृथ्वी का अंश पृथ्वी खेचती है, अग्नि का अंश अग्नि सूर्य खेचता है। तो भगवान की तरफ हमारे कृष्ण होना चाहिए। तो बात तो ठीक है, तो फिर क्यों हो रहा है कि संसार की चीज जो शरीर है उसको हमने मुख्य मान लिया, अपने को मान लिया गौण, तो शरीर को मुख्य मान लिया। और शरीर तो संसार का है तो संसार को जाता है, तो संसार की तरफ जाता है, पत्र होता है। शरीर संसार का है तो मिला हुआ तो संसार की सेवा में लगाओ ठीक हो जाएगा। संसार के सेवा में शरीर और जितनी हमारे को मिली वस्तु सब संसार की सेवा में लगाओ, आप परमात्मा चल जाओगे। यहाँ भी वही होती है, अपने शरीर का ही सुख देना चाहते हैं। पेटू और चट्टू होते आदमी, आप चटोर पड़ रहा है पेट भरना अपने लिए। कलयुग में तो कहते हैं माँ बाप यही सिखाते हैं, उधर भरने का तरह सिखा भाई पेट भरी करो, परमात्मा को वचन करो, या कोई शिकायत नहीं। तो ये स्वार्थ की बात है, यही सब में उस स्वार्थ का त्याग करके और सर्वभूति हेतुता हो रहा है। हमको जाना है यहाँ साधक मात्र का काम ये है, लड़ाई लड़ा शुरू करे, कष्ट किसी को ना दे, दुख ना किस दे, तो डरते रहो कृष्ण, डरते रहो अहित से दूसरे के नुकसान से। ईश्वर संतों ने कहा हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया सो उभरिया हर व्यापर का ही मार। हर डर एक भगवान का डर रखो, गुरु डर गुरुजनों का डर रखो, और जगत डर जगत में ठीक तरह चलो। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया सो तो उभरिया गापल का ही मार। तो ये डर रखने से अभय हो जाता है, जो किसी को ही नहीं डराता है उसका डर मिट जाता है, किसी को ही नहीं डराता उसका डर मिट जाता है। इस बार से संन्यास लेते हैं तो उसमें प्रेष मंत्र होता है, उसमें वो सबको अभय करता, अभय सर्वभूते मंत्र, मैं किसी को डराऊंगा नहीं, किसी को दुख दूंगा नहीं, तब साधु होता है। तो वो रोवे नहीं, डरावे भी नहीं, डरे भी नहीं, डरावे भी नहीं, अभय पद को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त न अभय पद हुआ, न भय दूसरों को होता है, न उसको भय होता है, न यश मान द्विजते लोगो लोकान द्विजते, न लोगों को उसे उद्वेग होता है, न लोगों को उद्वेग करता है, यश मान द्विजते लोगो लोकान द्विजते, हर्ष अमर भयोद्वेग मुक्त अमर भय उद्वेग रहित, ऐसा भक्त हुआ भगवान को प्यारा होता है। ऐसा प्यारा होने के लिए क्या कि किसी का अहित न करो, तो हित क्या आत्मा न प्रतिकूल आदि परेशान समाचरित, आप नहीं चाहते हो तो ऐसे दूसरों का आसन मत करो भाई, आप चाहते हो वो करो ये नहीं कहा है, आप चाहते हो वो करो, धन चाहते हो धन दो, भोजन चाहते हो भोजन दो, ये कठिनता पड़ती है, कम से कम कम से कम कम से कम। जैसे भाजी महाराज चित्रकूट पहुंचे तो खोल रात सब आए, वन महाराज तरह तरह के अंकुर फल मूल पत्ता ये भोजन था वनवासियों का, तो वे सबको देते हैं, लेते नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हमारा भाग्य कहाँ आपको देगा, तो उन्होंने एक बात बड़ी विस्तार बताई, हमारी बड़ी सेवा क्या है, ये सेवा नहीं बड़ी सेवा और हमारी, लेन बासन बसन चुराई, आपके कपड़ा वस्त्र जहाँ पड़ा रहे वही रह जाएगा, लेंगे नहीं तो यहाँ आने पर कपड़ा बर्तन में थोड़ी जाएगा, उसके पास में सब चुरा लेते हम, पाप गए तो निशिवास हो जाए, नहीं कटपट नहीं पेट आ गए, हम तो ऐसे ही हमारा भगवान राम जी आ गए तो हमारे माँ बाप आप है, हम खुले हो गए बच्चे, हम तो राम जी को जितने बनवासी कुल किरात प्यारे लगे ना, इसको कोई प्यारा नहीं लगा, देवताओं की बात देवता ही आए कि महाराज बहुत ठीक है, मेरे जो बड़ी अच्छी बात है जो घर रवाने हो गए, देवताओं को मन धरा गए बनवास में आ जाए तो हमारा दुख मिट जाएगा, ऋषि मुनि ने कहा हमारा अब ठीक है, हम भी अपना भजन ध्यान करेंगे, अच्छी बात है, कोई ग्राहत आए हमारा ये नल लाता है, कोई फल लाता है, कोई फूल लाता है, कोई पत्ती लाता है, कोई साग लाता है, कोई कुछ लाता है और दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी जी ने बहुत लंबा प्रकरण लिखा कोल किरात, अरे कोल किरात के वचन सुने जिम पे तो मालक बहन, जैसे माँ बाप है वे बच्चे के जो बालक है तो तेरी बात सुने मुझे तुम्हारे पितु और माता, ऐसे राम जी उनकी बातें सुनते हैं, हमारा परिवार समेत हम सेवक आप गए परिवार सहित है, और यहाँ आपको शिकार खिलाएंगे, यहाँ झरना दिखाएंगे, यहाँ कंद मूल दिखाएंगे, ये पग पग जो है हमारी ये जंगल में पग पग देखा हुआ है सब जगह है, तो ऐसी ऐसी जो आपको दिखाएंगे आपको ले जाएंगे, लड़ना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, सेवा ही सेवा, तो सरलता से सेवा करते हैं, तो सरल स्वभाव मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष दाई, भगवान को सरलता प्यारी लगती है, निर्मल मन जन सो मोई पावा मोई कपट सल छिद्र भावा, भगवान के कपट सल छिद्र अच्छा नहीं लगता, सीधा सीधा मन हो अच्छा लगता है, इस वास्ते तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिंदे की शब्दे उसका पर्दा रखे, तो भगवान से कपट से नहीं मत करो मोह कपट सर चित्र भाव, तो संतों का लक्षण सरल स्वभाव नहीं कुछ लाई, तो ये बालक जैसे बोले ये भगवान के समान बोलते हैं, भगवान सुनते हैं, बड़े सीधी भोली भाली भाषा से आपने कर दिया, हमारे वो निहाल हो गए, हम तो जैसे सोना लूटने को जावे शिव जा रहे दर्शन करने के लिए, बड़े खुश हो रहे बड़े प्रसन्न हो रहे, तो राम जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे, तो गोस्वामी जी भी लंबा लिखा, देवताओं का लिखा ऋषि मुनियों का लिखा, पर कोल ग्रह मैंने बड़ी ही लंबी लिखी, और भगवान को सुख हुआ बड़ा प्रसन्नता होती है, कोई प्रसन्न होता है, तो किसी का आप अहित न करे, सेवा करे अहित करे, यही बड़ी सेवा ही बताई कोल ग्रह बड़ी सेवा बताई, बड़ी हमारी बड़ी सेवकाई, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, बड़ी अति बड़ी सेवकाई है मेरी सेवा, क्या लेन बसन बसन सुनाई, आपका कपड़ा नहीं सो रहेगा, आपका बर्तन सो रहेगा, खुला पड़ा रहा कोई नहीं। एक सेठ था तो एक राजपूत था, उसका ऊंट किराया किया, ऊंट किराया किया तो कैसे चलो, तो कहते नहीं रात है ठाकुर, अभी रात है, डर है, डर में ही आ गए, और कुछ नहीं, कोई डर नहीं, रात्रि डर में ही आ गए, बिल्कुल उठ लेते हैं, मेरे साथ में चला तो ले लेते भाषण भाषण सुनाई, अब है कर दिया, अब है दान मामूली है क्या, संत अभय दान करते हैं, वे कोल किरात अभय दान करते हैं, इनको किनको भरत जी के समाज को, अब है समझे, हमारी बड़ी सेवा है, आप निर्भय रहो समझे, चोरी न करे, कितना बड़ा दान दिया बताओ, अभय कर दिया ना, तो किसी को दुख देना अभय, को न देना अभय करना है, बड़ा दान है, सर्व प्रदानेषु अभय प्रदानम न गो प्रदानम न हे प्रदानम न चा न दान तदा प्रधानम यदा वदंती बुधा प्रधानम सर्व प्रदानेषु अभय प्रदानम न गो प्रदानम न हे प्रदानम संचान्न दानम अन्नदान भी नहीं है, गोदान भी नहीं है, स्वर्णदान भी नहीं है, भूमिदान भी नहीं है, यदा वदंती बुधा प्रधानम बुधा बदंती है पूरा प्रधानम सर्व प्रदेश अभय प्रधानम सब अभय दान देना, कितना दान दे रहे हो, कोई की रात तुम मेरे द्वारा किसी का आहित न हो, बस हम पूछा यही तो जाएगा ना, तो आहित ना करना, अभय दान देना है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है गीता में क्या क्या रस्तम भरे, क्या क्या चीजें भरी,